Hvis du vil se noget mærkeligt en dag, så gå en tur ned i byen. Gå ind på en offentlig restaurant, cafeteria eller hvad det er. Læg så mærke til de smil du får, du får aldrig et. Skal det være sådan, skal det være sådan? Spørg ikke mig, det er mig som spørger. Skal det være sådan, skal det være sådan? Spørg ikke mig, det er mig som spørger. Tag og gå en tur ud og se på de nye fabrikker. Noget så koldt har jeg aldrig set. De bygger men i der sikkert. Ham der har bygget den cementglas for roser og penge. Skal det være sådan, skal det være sådan? Spørg ikke mig, det er mig som spørger. Skal det være sådan, skal det være sådan? Spørg ikke mig, det er mig som spørger. Tag og gå ud og se på naturen. Den kommer ej og ser på dig. Stands din bil og kom med mig. Nyd naturen, mens vi har den. Måske i morgen får se. Skal det være sådan, skal det være sådan? Spørg ikke mig, det er mig som spørger. Skal det være sådan, skal det være sådan? Spørg ikke mig, det er mig som spørger. Skal det være sådan, skal det være sådan? Spørg ikke mig, det er mig som spørger. Skal det være sådan? Skal det være sådan? Skal det være sådan?